Hoofdstuk 17 van boek 1 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 17 van boek 1. De morgen naar het bal meldde Anna Arkadievna in de vroegte haar echtgenoot per telegram, dat zij die dag uit Moskou vertrok. Nee, ik moet bepaald naar huis, was de enige verklaring die zij voor de plotselinge verandering in haar reisplan aan haar schoonzuster gaf, en zij zeide dit op een toon alsof haar eensklaps 100 dingen waren ingevallen, waaraan zij in het geheel niet gedacht had. Nee, het is veel beter dat ik vandaag ga. Stefan Arkadievich kwam niet thuis dineren, maar had beloofd tegen 7 uur van zijn zuster afscheid te komen nemen. Ook Kitty was niet gekomen. Een brief van haar meldde dat zij aan hoofdpijn leed. Dus aten Dolly en Anna alleen met de kinderen en de Engelse gouvernante. Anna was de gehele dag met toebereidselen voor de reis bezig. Zij schreef brieven aan haar Moskouse kennissen, noteerde haar uitgaven en pakte haar goed. Het kwam Dolly voor dat zij innerlijk zeer onrustig was, een toestand die zij door eigen ervaring zeer goed kende, die iemand wel eens zonder reden overvalt, maar die toch meestal een ontevredenheid met zichzelf moet bedekken. Na het diner begaf Anna zich naar haar kamer, en Dolly vergezelde haar. Wat ben je vandaag vreemd? Sprak Dolly. Ik? Vind je dat? Ik ben niet vreemd. Ik ben slecht. Dit overkomt mij nu en dan. Ik zou willen schreien, maar het gaat wel weer voorbij, zeide Anna haastig, en boog blozend haar gelaat over een tasje, waarin zij haar batisten zakdoeken en nachtmutsjes bewaarde. Haar ogen gloeiden koortsachtig en vulden zich telkens met tranen. Evenals ik geen lust had om van Petersburg te vertrekken, heb ik nu ook tegenzin om van hier te gaan. Gij zijt hierheen gekomen en hebt een goed werk verricht, hernam Dolly, terwijl zij haar opmerkzaam aanzag. Anna zag met door tranen bedauwde ogen tot haar op. Zeg dat niet, Dolly. Ik heb niets gedaan en heb ook niets kunnen doen. Ik verwonder mij dikwijls dat de mensen zich eigenlijk voorgenomen hebben mij te verwennen. Ik heb niets gedaan en kon ook niets doen. In uw hart was zoveel liefde dat ge vergeven kondt. God weet wat er zonder uw komst gebeurd was. Hoe gelukkig zijt gij toch, Anna! In uw hart is alles goed en helder. Ieder heeft in zijn hart skeletons, zoals de Engelsen zeggen. Wat zoudt gij voor skeletons hebben? Bij u is alles helder. Och, ik heb er toch ook, zeide Anna, en een schalks, geheimzinnig lachje omspeelde na de tranen onverwacht haar mond. Nu, dan zijn uw skeletons komiek en niet van sombere aard, antwoordde Dolly lachend. Nee, zeer somber. Weet ge waarom ik vandaag vertrek, in plaats van morgen? Ik moet het je opbiechten, zeide Anna, terwijl zij gedecideerd achterover in haar stoel leunde en Dolly vast in de ogen zag, en tot haar genoegen bemerkte deze, dat Anna tot over de oren en tot aan de kleine zwarte krullen in de nek rood geworden was. Ja, ging Anna voort, weet ge waarom Kitty niet is komen eten? Zij is ijverzuchtig, en wel op mij. Ik heb het verkorven. Ik was de oorzaak dat het bal, waarvan zij zich zoveel voorstelde, voor haar een kwelling werd. Maar waarlijk, stellig, ik heb geen schuld, of tenminste maar een beetje. O, daar hebt ge precies gesproken als Stiva, zeide Dolly lachend. Anna gevoelde zich een weinig beledigd. O, nee, nee, ik ben Stiva niet, ijverde zij en fronste de wenkbrauwen. Ik vertel het je echter, omdat ik geen ogenblik over mijzelf in het onklare wil zijn. Maar terwijl zij deze woorden uitsprak, gevoelde zij, dat zij niet juist waren, want zij twijfelde niet slechts aan zichzelf, maar de gedachte alleen aan Vronsky wond haar op, en zij vertrok alleen vroeger, om hem niet meer te ontmoeten. Ja, Stiva heeft mij verteld, dat gij met hem de Coutillon gedanst hebt, en dat hij, ja, ge kunt je niet voorstellen hoe vreemd dat is toegegaan. Ik wilde hem eigenlijk aan een ander koppelen, en nu is daar op eenmaal geheel iets anders ontstaan. Zij bloosde en hield op. Ja, dat bemerkte men terstond, zeide Dolly, maar ik zou wanhopig zijn, als dat bij hem ernstig gemeend was, viel Anna hem in de rede. En ik ben ook overtuigd, dat alles vergeten zal worden, en Kitty zal ophouden mij te haten. Ik moet je zeggen, Anna, dat ik die partij in het geheel niet voor Kitty wens. En het is beter dat het uit is, als hij Vronsky in één dag op u verliefd kon worden. Ach, hemel, hoe dwaas zou dat zijn, zeide Anna, en weder steeg een blos van genoegen naar haar gelaat, toen zij de in woorden uitgesproken stem van haar geweten hoorde. Nu vertrek ik, en ik heb mij Kitty, die ik zo lief heb, tot vijandin gemaakt. Wat is zij toch lief? Maar gij zult alles weer in orde brengen, niet waar, Dolly? Dolly kon nauwelijks een glimlach onderdrukken. Zij hield veel van Anna, maar het was haar niet onaangenaam te zien, dat zij ook haar zwakheden had. Ik wens zozeer dat gij allen mij zo lief hebt, als ik u lief heb, zeide Anna, met tranen in de ogen, en zoals ik u nu nog meer heb lief gekregen. Ach, hoe dwaas ben ik vandaag! Zij wiste haar gelaat af en begon zich te kleden. Einde van hoofdstuk 17 van boek 1.